Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhaba, duyurduğum gibi bugün Bisiklet Zinciri programında direniş ve müzik konusunu işleyeceğiz. Direniş maksadıyla yazılmış bir sürü müziğin örneklerini de sunmak istiyorum. Burada tabii Twitter account'ından da duyurduğum zaman genelde bu tür e-mailler alıyorum. Mesela işte direniş ve müzik arasındaki ilişkinin psikomüzikolojik analizi diyorum. Bundan ne kastettiğim sorulmuş. Aslında benim uzmanlık alanım kognitif nöromüzikoloji. Yani müziğin, seslerin, sound'un kognisyonlar üzerinde belleğimizle, düşüncemizle ilgili yaptığı değişiklikleri ve bu değişikliklerin hem sebeplerini hem sonuçlarını araştırmak çeşitli beyin tarama aletleriyle, hem müziğin akustik özelliklerinden yola çıkmak hem de beynin sinyallerini inceleyerek bu iki konuyu eşleştirmek. Yani hem kognisyon hem de ses. Psikomüzikolojik analiz dendiğinde bir müziğin aslında bir başka kişide uyandırmak istediği duyguyu test etmek veya müziğin insanlar üzerindeki etkisini çeşitli hem fizyolojik hem de beyin tarama aletleriyle saptayarak aslında çok da heyecanlı sayılabilecek bir alanda araştırmalar yapmak. Şimdi bugün tabii ki direniş ve müzik arasındaki ilişkiyi incelerken psikomüzikolojik etkisini araştırabilmek için aslında bir parça sözlerden uzak durabilmek lazım. Çünkü genelde müzikte söz olduğu sürece bestecinin ya da işte o müziği kim yapıyorsa o kişinin aktarmak istediği duyguyu aynı zamanda müziğin içerdiği sözlerden ötürü aktarabildiği için bu aslında benim ilgi alanıma girmiyor. Benim ilgi alanıma giren gerçekten de sadece bir müzik, örneğin baştan sona söz içerse de baştan sona domates dediğini düşünün. Başka da hiçbir ses, başka da hiçbir kelime olmasın. Dolayısıyla bir duyguyu anlatmak için kelimelerden, dilden yararlanmıyorsun. Hakikaten de müziğin akustik özelliklerinden yola çıkarak biz bir duygunun veya bir düşüncenin ya da kognisyona dair her şeyin uyarılıp uyarılmadığına bakmak durumundayız. İşte dolayısıyla bugün hani direniş ve müzik arasındaki ilişkiye bakarken her ne kadar işte bu konuda ünlü olmuş şarkıları çalsak da, her ne kadar bu parçaların sözlerinin bize hem politik hem savaş karşıtı hem de direnişe ilişkin bir sürü ipuçları verse de, mümkün olduğunca iki program boyunca işleyeceğim bu direniş ve müzik konusunda mümkün olduğunca müziğin akustik özelliklerinden yola çıkarak hakikaten bir direnme duygusu yaşatıp yaşatmadığı ya da bir o tür bir kognisyona, düşünceye itip itmediğini bir parçada araştırmış, incelemiş olacağız. Önce tabii bu konuya Bella Ciao'la başlamak uygun olacaktır. Çünkü İtalya İç Savaşı'nda 1943-1945 yılları arasında direnişin bir sembolü olmuştu. Birçok dizide, filmde kullanılır. Son seyrettiğim La Casa de Papel'de de birinci sezonun sonunu Bella Ciao ile bitirmişler. Çok da güzel bir aranjman olmuş bence. Yani aranjmandan kastım görsel malzeme ile işitsel malzemenin farklı iki tatta tınlıyor olmasından bahsediyorum. Tabii işte Bella Ciao aslında antifaşist, milli marşı gibi özgürlüğün ve direnişin dünya çapında sembolü olmuş bir müzik. İsterseniz dinleyelim, sonra müzik ve direniş konusuna devam edelim. Stamattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato, io ho trovato l'invasor. Partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se io muoio, partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Seppellire sulla montagna. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire sulla montagna sotto l'ombra d'un bel fior. Seppellire sulla montagna sotto l'ombra d'un bel fior. E le genti che passeranno. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. Questo fiore del partigiano. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Questo fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo fiore del partigiano, morto per la libertà. Bella ciao dinledik. Direniş ve müzik konuşuyoruz. Şimdi bir tane daha direniş deyince benim aklıma en çok ilk gelenlerden bir tanesi. Genelde programlarda çok konuştuğum için bu iki program yani direniş ve müzik mümkün olduğunca müziğe ağırlık verip daha az konuşmayı tercih edeceğim. O yüzden de şimdi Pete Seeger'dan dinleyeceğiz Joe Hill. Aslında Joe Hill bir madenci. Aynı zamanda şarkı da yazıyor. Ve Dünya Endüstriyel İşçiler Federasyonu'nun ya da sendikasının da organizatörü. İşte Hill bir sürü başkaldırmadan sonra 1915 yılında çok ilginç bir davanın sonucunda işte John Morrison'ı öldürdüğü iddiasıyla yargılanıp 1915 yılında idam ediliyor ve çünkü aslında kendisi ifade vermeyi reddediyor ve şey diyor kendi yani öldüğünde aslında amacının çok daha kitlelere ulaşacağına inanmış bir kişi. Joe Hill'i zaten kendi repertuarında onun parçalarını Paul Robertson gibi, Robeson gibi, John Baez gibi, Pete Seeger ki şimdi dinleyeceğiz. Birçok müzisyen listesini almıştır. İsterseniz Joe Hill'i de dinleyelim. Direniş ve müziğin müzikopsikolojisinden ya da psikomüzikolojisinden bahsetmeden önce. I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you and me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, says he. I never died, says he. In Salt Lake Joe, by God, says I, him standing by my bed. They framed you on a murder charge, says Joe, but I ain't dead. Says Joe, but I ain't dead. The copper bosses shot you, Joe. They killed you, Joe, says I. Takes more than guns to kill a man, says Joe, I didn't die. Says Joe, I didn't die. Standing there as big as life, smiling with his eyes. Joe says what they forgot to kill went on to organize, went on to organize. Joe Hill ain't dead, he says to me. Joe Hill ain't never died. Where working men go out on strike, Joe Hill is at their side. Joe Hill is at their side. From San Diego up to Maine, in every mine and mill, where working men go out on strike, says he, you'll find Joe Hill. says he, you'll find Joel. I dreamed I saw Joel last night, alive as you and me. Says I, but Joel, you're 10 years dead. I never died, says he. I never died, says he. Pete Seeger'dan Joe Hill'i dinledik. Amadeus filminin yönetmeni Miloš Forman, Amadeus filmiyle ilgili bir röportajında, ki o yine o filmin DVD'si içinde de yer aldı, daha sonradan çekilip, der ki işte eski rejimde Çekoslovakya'da, ki o zaman Çekoslovakya'yken Prag'da film çevrildi biliyorsunuz. Amadeus filmi Mozart'ın hayatının bir kısmına, Salieri ile olan ilişkisine Peter Schaeffer'ın gözlükleriyle bakar. Orada Miloš Forman bir besteciyle ilgili film yapmanın hem dezavantajını hem avantajını anlatırken şey der, aslında eski Çekoslovakya'nın o sıkı rejiminde bestecilerle ilgili film yapmak edebiyatçılara göre çok kolaydır. Çünkü besteciler aslında konuşmazlar. Yani notaları konuşturdukları için bir türlü işte bu hani sisteme, rejime olan karşılığı ispatlanamaz. Notalarla olduğu için de pek fazla yargılanamazlar diye bir cümle eder. Hakikaten de öyledir. Gerçi Shostakovich de fikirleri dolayısıyla birçok yasaklanmış müzisyenler arasına girdi. Ama orada o fikirlerinin, bestecilerin politik duruşlarının bir önemi vardı. Zira gerçekten de sadece notalarla karşı tarafa bir direniyor olmanın psikolojisini aktarmak zor. İşte o yüzden de bugün programın başında demiştim ki bu iki program boyunca mümkün olduğunca direnişi hissettiren müzik ile ilgilenmeye gayret edeceğim. Bunun için analizlere baktım. Epey yazı var. Biraz zayıf kalıyor gerçi. Burada ben bir küçük bir özet geçeceğim ama dediğim gibi önemli olan notalar yoluyla sesler, organize sesler yoluyla bunu yapabilmek, bu zor bir şey. Genelde de sözlerden yardım alınarak bir direniş ortaya konuyor. Tabii benim de kastım asla bu değil. Müzik ve direnişten kastım. O müziğin işte Ciao Bella'da olduğu gibi, biraz önce Joe Hill'de olduğu gibi, aslında biz sözlerini bildiğimiz için ya da konunun hikayesini bildiğimiz için müziği direnişle ilişkilendiriyoruz. Chief Thames ve O'Connor'dan Foggy Dew dinleyelim. Birkaç İrlanda baladının ismidir Foggy Dew. 1916 Paskalyası'nda ortaya çıkan bir ayaklanma, İrlanda'nın kurtuluşu için savaşan İrlandalıların şarkısı. Kaldı ki Birinci Dünya Savaşı'nda birçok İrlandalı aslında bir İngiliz, Britanya kuvvetlerine hizmet ettiyse de bu şarkıda da geçtiği kadarıyla İrlandalı milliyetçilerin aslında hissettiği şey, bu kişilerin Britanya için, yani İngiltere için değil de ülkelerinde kalıp İrlanda için, İrlanda'nın kurtuluşu için savaşması gerektiği, buna karşılık bir direniş göstermeleri gerektiğini savunur. İşte o şarkıda bu Foggy Dew adlı şarkıda verilmiş. Chieftains ve O'Connor'dan dinleyelim. Flag of war. 'Twas bare Chieftain ve O'Connor'dan Foggy Dew dinledik. Kendi kendime bir deney yaptım. Bunu belki daha geniş gruplarda yapıp bir takım beyin taramalarıyla göstermek enteresan bir deneyim olabilir. Çünkü şöyle, bazı politik şarkılar ya da işte bir partinin kendi reklamını ya da promosyonunu yapmak için kullandığı müziklerle direniş için kullanılan müzikler arasında bir paralellik olduğunu düşünüyorum. Sözleri hariç. Birisinde tabii ki güçlü tarafın, politik olarak gücüne güç katmak isteyen tarafın sözleri daha insanların milliyetçi tarafını okşarken, direniş için daha diğer tarafta duran grubun ise sözleri daha özgürlükten, eşitlikten yana ola gelir. Ama dediğim gibi bu iki programda direniş ve müzik yaparken sözlerini kenara koyarak müziğin bunu anlatıp anlatmadığına baktım. Bir takım programlarla şöyle bir baktım. Aslında gerçekten de bir marş ritmi ve de temposu, yani kalabalık bir grubun yürüyor oluşunu tasvir etmek ve liderlerinin ya da önde giden kişinin söylediği bir şeyi grubun da söyleyerek bir sosyal psikolojik anlamda bir bağ kurmayı hedefliyor. Her iki tarafta, yani hem güce hakim olan hem de bu güce karşı çeşitli sebeplerle direniş gösteren grupların kullandığı müziklerde müziğin kendi kuralları, yani akustik özelliklerine bakıldığında birebir paralellik görmek mümkün. O yüzden de ilginç olan taraf, biz bunun sözlerini biliyor olduğumuz için bir parça daha hangi taraftan, yani güçlü taraftan mı yoksa direnen taraftan mı bestelendiğini anlayabiliyoruz. Fakat buna rağmen gene de en basit ifadeyle bir parça daha renkli ve yaratıcı olduğunu söylemek mümkün direniş parçalarının. Çünkü sadece altını çizdiği konuların insana dair bir takım erdemleri içeriyor olmasından kaynaklanmıyor bence bu. Aynı zamanda bu müziklerin güçlü tarafın yaptığı gibi sadece işte gaza getirmek, daha güçlü görünmek için bir maskeye ihtiyacı olmadığı için daha romantik bir havası var. Yani her ne kadar güçlü tarafın marşı özellikle tercih etmesi söz konusuysa, bu tarafta da bir rock and roll'un kullanıldığını söyleyebiliriz. Bu da tabii daha çok insanlar üzerinde daha olumlu etki uyandıran bir müzik jandırı. Dolayısıyla da böyle bir etkisi, yani kitleyi yanına çekme etkisi biraz daha fazla. Ama yine de asıl belki büyük fark, direniş müziklerinde o kadar farklı coğrafyalardan, o kadar farklı sebeplerle direniş konusu işleniyor ki, işte Şili'den, yani kimisi politik sebeplerle, kimisi ekonomik sebeplerle, kimisi sosyal sebeplerle, kimisi özgürlük vesaire bir sürü sebeple bu direnişi göstermeye kalktığında, direniş için gereken motivasyonun farklılığı kadar müzik janrlarında da farklılıklar olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin Shostakovich'in 13. senfonisi de bir direniş parçasıdır ya da eseridir, senfonisidir. Beethoven'ın 9. senfonisi de bir direniş şarkısıdır. Bununla birlikte biraz önce dinlediğimiz parçalarda işte John Baez'den tutun da ya da işte hatta Scorpion'un Wind of Change'i bile direniş, 1989 Berlin Duvarı'nın yıkılmasını anlattığı için direnişi temsil ettiği söylenebilir. Dolayısıyla çok geniş perspektifte bakacak olursak direniş parçalarının stillerinde çok büyük farklılıklar oluyor. Ben dün Brüksel'de Scorpion konserine gittim. Wind of Change'i izlerken onlar o parçayı söylerken aslında romantik bir pop şarkısı. Şimdi tabii rock sound'u, hard rock sound'u kullanıyorlar diye bütün Scorpion'u hard rockçı ilan etmek ne kadar doğru olur bilemiyorum. Onun uzmanlarına bırakayım ama parçanın sözleri dışında o direnişi anlatabilir müzikal unsurlara rastladığımı söylemekte şimdilik biraz zorlanıyorum. Hazır lafı gelmişken Wind of Change'i dinleyelim Scorpion'dan. Passing by, listening to the wind of change. Mm-hmm. that we could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Scorpion, Wind of Change geldi. Her ne kadar işte direniş müziklerini konuşuyor olursak illaki eninde sonunda hard rock'a dönüyor olsak da bu konuda birazcık bu program itibariyle iki programda hem bugün hem de önümüzdeki hafta klasik müzik örneklerini de vereceğim. Çünkü dediğim gibi bisiklet zincirinin hiçbir stili yok. Hem müzikte hem konuda her şey olabilir. Shostakovich, si bemol minör 13 numaralı 113 Opus 113 senfonisi. Yevgeni Yevtushenko'nun 1941'de yazdığı sözlere dayanarak 1962'de bestelediği ve o yıl sahnelenen bir senfoni. Yahudi katliamı gibi konuları içerir. Oradan Shostakovich 5 şarkıyı işte bu koral senfoni olarak bilinen 13. senfonisine adapte eder Dmitri Shostakovich. Tabii müziği tam olarak verebilmek için ki Shostakovich'in aslında ilgi alanlarından bir tanesi de işte savaşta Yahudilerin uğradığı muameledir ki 1943 yılından sonra bu konuda çok yazıp çizmiştir. Bestelerini ona göre de dizayn etmiştir. İşte örneğin işte Phrygian mod kullanması, işte augmented üçlüleri, Dorian modları falan hep böyle zaten bizi Shostakovich'in o Yahudi fikrine götüren müzikal özelliklerinin bir parçası. Tabii Vilnius'ta yani Litvanya'nın başkentinde genelde Yahudi halk müziklerinin de aşinalığıyla ile ilgili önemli bir müzikal background'u da var Shostakovich'in. Aslında vokal senfonik bir şiir olduğunu söyleyebiliriz. Bu bütün elementleri de birleştirdiği için yapısında ortaya çıkan sonuç belki böyle isimlendirilebilir. Genelde koral senfoni olarak geçiyor olsa da bir senfonik şiir demek daha doğru sanki. Şiirlerin sahibi Evgeni Yevtushenko eseri dinledikten sonra şair kimliğinin tamamen değiştiğini söyleyecek kadar etkilendiğini ifade ediyor. Hatta tam olarak şöyle bir alıntısı var. Ben bir müzisyen olsaydım Shostakovich'in bestelediği gibi bestelerdim. Anlatmak istediğim tam da buydu. Yani sözlerin anlamını müzikle bu kadar iyi verebilmesi benim yazdığım şiirlerin aslında çok daha iyi anlaşılmasına yol açıyor. Çünkü müzik benim söylediğim ya da yazdığım sözleri içermiyor olsa da benim aktarmaya çalıştığım duyguları içeriyor. Zaten programın başından beri dediğim gibi işte psikomüzikolojik analizde tam anlamıyla bu demek. Yani bu sözler olmasaydı da müziğin dizaynı, kullanılan akustik özelliklerinin, tercihlerin karışımı, özellikle bas, koral ve enstrümanların seçimi, Frigyen, Dorian modları, augmented üçlüler hakikaten hem o bahsettiğimiz konuya bizi götürüyor hem de hakikaten de sanki bir parça mes yani ağıt ama bir parçada da ayakta durmayı bize öğütlüyor. Bu Shostakovich'in 13. senfonisinden isterseniz şairin bahsettiği birinci bölümü dinleyelim. Все пошло с конца, разрыв и ушибал, как шахматы шипали. Yevtushenko'nun şiirleri Babi Yar, Dmitri Shostakovich'in 13 numaralı senfonisinde müzikle buluştu. Biz de ondan Allegretto'yu dinledik. Direniş ve müzik konuşuyoruz bugün. Şimdi sırada Killing in the Name, Rage Against the Machine adlı parçayı dinleyelim. Aslında bir rap metal grubu Rage Against the Machine. 1992'de çıkartmış Killing in the Name bu Los Angeles'taki ayaklanmadan 6 ay sonra. İşte Rodney King, motorcu Rodney King'in beyaz polisler tarafından dövülmesiyle ilişkili olarak bu bağlamda da tam bir kült oluverdi. Yaklaşık yani 92'den bu yana olduğuna göre 25 yıldır aşağı yukarı milli marş gibi çalınır. Tabii Shostakovich'ten sonra bayağı değişik bir janr. Ama dinleyelim Killing in the Name, Rage Against the Machine. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Killing in the Name geldi, Rage Against the Machine'den. Şimdi tabii direniş şarkıları deyince, parçaları deyince en çok herhalde akla gelenlerden bir tanesi John Baez'in We Shall Overcome'ı. Tüm sivil haklar hareketli içerisinde en önemli anahtar protesto şarkısı haline gelmiştir. Ki bir sürü önemli vokalistin, bir sürü önemli müzisyenin çaldığı, değişik şekillerde yorumladığı bir parça. Aslında ilk önce 1945 yılında seslendirilmiş. Nerede? Charleston'da çalışan tütün işçilerinin aslında daha iyi ödeme koşulları için, yani Güney Carolina'da daha iyi çalışma şartları için ön plana çıkmış bir parça, yani 1945'lerden beri biliniyor. Tabii şarkının işte dayanışma ve umudu içeren her türlü protestoda tüm dünyada artık bir mini marş gibi, yani önemli bir marş gibi seslendirilişi 1950'lerde, 60'larda, 70'lerde özellikle de Amerika'daki yine bir takım ayaklanmalarda, aktivist ayaklanmalarında önemli bir parça oluvermişti. İsterseniz John Baez'den We Shall Overcome'ı dinleyelim. The very beautiful Joan Baez. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I know. Direniş ve müziklerini konuşuyoruz. Daha çok müzik dinlemek amacıyla az konuşuyorum. İlginç makaleler indirdim. Direniş ve müzik 2'de, yani önümüzdeki hafta bu makalelerden ilginç örnekler vereceğim. Programın başında Shostakovich'in koral senfonisini ya da vokal senfonik şiirini aslında akustik özelliklerden yola çıkarak direnişi anlattığını, diğer parçaların daha çok sözler üzerinden gittiğini söylemiştim. Tabii böyle bir direniş olunca bu programı Ciao Bella ile açıp Bob Marley'in Get Up Stand Up ile kapamak çok da tutarlı bir durum olacak. O yüzden hem barış hem aşk hem de direnişin parçası olarak bilinen Get Up Stand Up'ı Bob Marley 1973'ten beri söylüyor. Bunun albümünden tabii bir sürü versiyonu da var. Müzisyen Peter Tosh'la beraber yazmış ve tüm direnişlerin en önemli müzisyen parçalarından biri olugelmiş. Ama tabii hani nasıl ünlendiği genelde şöyle yazılır. Parçanın içinde geçen şu sözleri çok önemlidir. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. Bazen bazı insanları kandırabilirsiniz ama herkesi aynı anda kandıramazsınız. Aşağı yukarı böyle çevireyim. Dolayısıyla da mesaj çok açık. Bob Marley, Get Up, Stand Up. Bob Marley'in Get Up Stand Up ile bugün programımızı bitirelim. Önümüzdeki hafta direniş ve müzik yapmaya devam edeceğiz. Biraz daha teknik konulara gireceğiz. Bana ulaşmak için Muzaffercoğlu Gmail adresine yazabilirsiniz ya da Muzaffercoğlu Twitter hesabından programlarla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşmanız mümkün. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri.